ना होगा। जैसे ग्रहों में भगवान सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थों में प्रयाग नामक तीर्थ उत्तम है। हे विद्वन, जो प्रातः काल प्रयाग में स्नान करता है वह महान पाप से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। जो दरिद्रता को दूर करना चाहता हो उसे प्रयाग में जाकर कुछ दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में जाकर वहां स्नान करता है वह धनवान और दीर्घजीवी होता है। वहां जाकर मनुष्य अक्षय वट का दर्शन करता है, उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। उसे आदि वट कहा गया है, कल्पांत में भी उसका दर्शन होता है। उसके पत्र पर भगवान विष्णु जी शयन करते हैं, इसीलिए वह अविनाशी माना गया है। विष्णु भक्त मनुष्य प्रयाग में अक्षय वट का पूजन करते हैं, उस वृक्ष में सूत लपेट कर उसकी पूजा करनी चाहिए। वहां माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु जी नित्य विराजमान रहते हैं, उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष महापापों से छुटकारा पा जाता है। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी वहां अपने अपने योग्य स्थान का आश्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। गोहत्यारा, चंडाल, दुष्ट, दूषित हृदय, बालघाती तथा अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहां मृत्यु को प्राप्त होता है तो चतुर्भुज रूप धारण करके सदा ही वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो मानव प्रयाग में माघ स्नान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल की कोई गणना नहीं है। भगवान नारायण जी प्रयाग में स्नान करने वाले पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ग्रहों में भगवान सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। यह सभी कर्मों के लिए उत्तम है। हे विद्वान, यह माघ मकर का योग चराचर त्रिलोकी के लिए दुर्लभ है। जो इसमें यतन पूर्वक 7, 5 अथवा 3 दिन भी प्रयाग स्नान कर लेता है उसका अभ्युदय होता है। मनुष्य आदि चराचर जीव प्रयाग तीर्थ का सेवन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दिव्य लोक में रहने वाले जो वशिष्ठ और सनकादि ऋषि हैं वे भी प्रयाग तीर्थ का बारंबार सेवन करते हैं। भगवान विष्णु, भगवान रुद्र और भगवान इंद्र भी तीर्थ परवर प्रयाग में निवास करते हैं। प्रयाग में दान और नियमों के पालन की प्रशंसा होती है। वहां स्नान और जलपान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड, अध्याय 152, त्रिरात्र, तुलसी व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, हे भगवन, आपकी कृपा से मैंने तुलसी जी के महात्म्य का श्रवण किया, अब त्रिरात्र तुलसी व्रत का वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे विद्वान, तुम बड़े बुद्धिमान हो, सुनो, यह व्रत बहुत पुराना है। इसका श्रवण करके मनुष्य निश्चय ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे नारद, व्रत करने वाला पुरुष कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को नियम ग्रहण करे, पृथ्वी पर सोए और इंद्रियों को काबू में रखे। त्रिरात्र व्रत करने के उद्देश्य से वह शोच स्नान से शुद्ध हो, मन को संयम में रखते हुए प्रतिदिन रात को नियम पूर्वक तुलसी वन के समीप शयन करे। मध्य काल में नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करे। इस व्रत में पूजा के लिए माता लक्ष्मी, और भगवान विष्णु जी की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए तथा उनके लिए दो वस्त्र भी तैयार करा लेने चाहिए। वस्त्र पीत और श्वेत वर्ण के हों। व्रत के आरंभ में विधि पूर्वक नवग्रह शांति कराएं, उसके बाद चरु पकाकर उसके द्वारा श्री विष्णु जी देवता की प्रीति के लिए हवन करें। द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान जी की यतन पूर्वक पूजा करके विधि के अनुसार कलश स्थापन करें। कलश शुद्ध हो और फूटा टूटा ना हो। उसमें पंच रतन, पंच पल्लव तथा औषधियां पड़ी हो। कलश के ऊपर एक पात्र रखें और उसके भीतर माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को विराजमान करें। फिर वैदिक और पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए माता तुलसी जी वृक्ष के मूल में भगवान प्रतिमा की स्थापना करें। माता तुलसी जी की वाटिका को केवल जल से सींचें। फिर देवाधिदेव जगत गुरु भगवान जी को पंच अमृत से स्नान कराकर इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्र योनंत रूपो खिल विश्वरूपो गर्वोदके लोक विदं विभरते प्रसीदतामे सदेव देवो यो मायया विश्वकृदेव रूपी। अर्थात जिनके रूप का कहीं अंत नहीं है, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो गर्भ रूप अर्थात आधारभूत जल में स्थित होकर लोक सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और माया से ही रूपवान होकर समस्त संसार की सृष्टि करते हैं, वे देव देव परमेश्वर जी मुझ पर प्रसन्न हों। अवाहन मंत्र आगच्छाच्युत देवेश तेजो रासे जगतपते सदैव तिमरध्वंसं त्राहि मां भव सागरात। अर्थात हे अच्युत, हे देवेश्वर, हे तेजपुंज, हे जगदीश्वर, यहाँ पधारिये। आप सदा ही अज्ञानंधकार का नाश करने वाले हैं, इस भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। स्नान मंत्र पंचामृतेन सुष्णास्तथा गंधोदकेन च गंगादीनां चतोयेन स्नातोऽनन्तः प्रसीदतु। अर्थात पंच अमृत और चंदन युक्त जल से भली भांति नहाकर माता गंगा आदि नदियों के जल से स्नान किए हुए भगवान अनंत जी मुझ पर प्रसन्न हो। विलेपन मंत्र श्रीखंडा गुरु कर्पूर कुंकुमादि विलेपनम भक्त्यादत्म त्वमाग्रेयम् लक्ष्म्या सहग्रणानवे। अर्थात हे भगवन, मैंने चंदन, अर्गजा, कपूर और केसर आदि का सुगंधित अंग राग भक्ति पूर्वक अर्पण किया है। आप श्री लक्ष्मी जी के साथ इसे स्वीकार करें। वस्त्र मंत्र नारायण नमस्ते सु नरकारण अवतारण त्रैलोक्याधिपते तुभ्यं ददामि वसनं सुचि। अर्थात नरक के समुद्र से तारने वाले हे नारायण जी, आपको नमस्कार है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपको पवित्र वस्त्र अर्पण करता हूँ। दामोदर नमस्ते स्तोत्राहि मां भव सागरात् ब्रह्मसूत्रं मया दत्तं ग्रहाण पुरुषोत्तमं। अर्थात हे दामोदर, आपको नमस्कार है। भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। हे पुरुषोत्तम जी, मैंने ब्रह्म सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करें। पुष्प मंत्र पुष्पाणि च सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया दत्तानि देवेशे प्रीतिहि प्रतिग्रहयताम्। अर्थात हे प्रभो, मैंने मालती आदि के सुगंधित पुष्प सेवा में प्रस्तुत किए हैं, हे द्विजेश्वर आप इन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें।